život živi. Do juče su bili snovi i ti si na dobrom putu, ka zvezdama koji vodi, ka zvezdama koji vodi. Za prečice nema druge, iz prašine kad se krene, već je cena da smo sada, ja bez tebe, ti bez mene. Sad sve imaš, ali koga nemaš, kada stare slike krišom gledaš. Oči pune, ali duša prazna, najgora je kazna. Ja imam svega, ali koga nemam, u haljini beloj dok te gledam. Želeli smo sve to zajedno, ali mi je suđeno. Noge stali, vidi samo gde smo stigli. Al smo sreću prokockali, od ljubavi ruke digli, od ljubavi ruke digli. Sve je skupo sad na tebi, a ipak ti nešto fali. Isto ono što i meni, za čime se večno žali. Sad sve imaš, ali koga nemaš, kada stare slike krišom gledaš. Oči pune, ali duša prazna, najgora je kazna. I ja imam svega, ali koga nemam, u haljini beloj dok te gledam. Želeli smo sve to zajedno, ali mi je suđeno.